Нечага. Нечага, што чысцей, чым слязіна жывечкі. Ад цямна, пакуль сонейка ўстане, нечага шукала, прамачыла чаравічкі, а чаго і не ведала зрання. Каля прызбы цвіла гартавіца і высокая, і ружовая, а шчарбатая церла відук перажоўвае, а сумота ў вачах тваіцца. Як з горкі да горкі празрысты туман прасейвае зоркі, такі ў мяне стан, ад здзіўлення да неістнення, як ранкам, як рыканне і гон аленя.